20% taniej w zestawie. 3,37 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 czerwca. Cena przed obniżką 4,49. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Środa, 5 dzień czerwca, jest godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier wzywa do udziału w eurowyborach. Mówił o nich na wiecu, który zwołał w rocznicę historycznego głosowania z 89 roku. Były szef MSZ zaprzecza istnieniu afery wizowej. Zbigniew Rau odpowiadał na pytania sejmowych śledczych. Nie będzie czerwonej noty za Tomaszem Szmytem. Interpol odmawia ścigania byłego sędziego. O udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaapelował premier. Podczas wiecu w Warszawie z okazji 35. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku Donald Tusk mówił, że w niedzielę znów będzie wspaniały, historyczny moment, w którym wyborcy będą decydować o swojej przyszłości. Wzywam was wszystkich tu, w Warszawie, w sercu Warszawy, na Placu Zamkowym i wzywam was wszystkich w Polsce. 9 czerwca pójdziemy i potwierdzimy nasze zwycięstwo z 15 października, po to, żeby Polska, po to, żeby Polki i Polacy, żeby nasze dzieci i nasze wnuki mogły wierzyć w dobrą przyszłość, w spokój, w bezpieczną ojczyznę. Premier apelował też, by do Europarlamentu wybrać ludzi uczciwych. Powiedział, że, tu cytat, listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu to listy gończe. Nieprawidłowości, tak, ale nie afera korupcyjna w resorcie spraw zagranicznych. Tak o zarzutach wokół procederu wizowego mówił były szef MSZ-u Zbigniew Rau. Przez 4 godziny zaznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Wbrew oskarżeniom opozycji nie doszło do masowego wydawania setek tysięcy wiz za łapówki od obcokrajowców. Nie doszło do handlu wizami na stoiskach rozstawionych przed polskimi placówkami w państwach afrykańskich. Nie doszło do korupcji wśród pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zbigniew Rau podkreślił, że prokuratorskie śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy wydaniu nieco ponad 600 wiz. Pod znakiem zapytania stoją zaplanowane na dziś przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego i Daniela Obajtka przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Obaj poinformowali wcześniej, że nie stawią się na posiedzeniu. Zapowiadając nieobecność na przesłuchaniu, Jarosław Kaczyński i startujący w wyborach Daniel Obajtek zwracali uwagę na kończącą się kampanię wyborczą. Jednocześnie zadeklarowali, że są do dyspozycji komisji, ale po wyborach. Pojawię się, ale pod jednym warunkiem, że to nie będzie na zasadzie, że mnie ktoś będzie policją straszył. To Jarosław Kaczyński, a szef komisji i poseł KO Michał Szczerba zwracał uwagę na możliwe konsekwencje prawne. Będzie wniosek do sądu o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Mamy też w obszarze działania wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie. Dla Daniela Obajtka byłaby to druga nieobecność na posiedzeniu komisji. Były szef Orlenu ma zeznawać w związku z zatrudnianiem cudzoziemców przy inwestycji Olefiny 3, którą dla Orlenu realizuje konsorcjum Hyundai Engineering Technicas Reunidas. Karol Darmoros, Polskie Radio. Interpol odmówił ścigania czerwoną notą byłego sędziego Tomasza Szmyta. Dlaczego? Tłumaczy rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Z tego powodu, że przestępstwa szpiegostwa wchodzą w zakres takiego artykułu 3 statutu Interpolu, który mówi o tym, że te wszystkie przestępstwa związane z działaniem przeciwko państwu, czyli te przestępstwa polityczne, nie są wpisywane przez Interpol do ich systemów. I to było powodem odmowy objęcia czerwoną notą. Tomasz Szmyt w maju uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Przez lata jego role na scenie kabaretowej i srebrnym ekranie bawiły do łez. Nie żyje Janusz Rewiński. Aktor, satyryk i poseł na Sejm pierwszej kadencji zmarł w wieku 74 lat. Największą popularność przyniosła Januszowi Rewińskiemu rola gangstera Siary z filmów Killer i Killerów 2 Juliusza Machulskiego. To jest moja żona Lafirynda, to jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona jeszcze idzie. Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? Cycki se usmaż. Siara to był on. Mówi Juliusz Machulski. W sensie mówienia. Bardzo dużo od siebie dodawał na planie, co ja z radością kupowałem, bo są tacy aktorzy, którzy jak wejdą w rolę, to już są całkowicie tą postacią. I taki był Janusz. Janusz Rewiński występował też w kabarecie Olgi Lipińskiej i kabarecie tej z Zenonem Laskowikiem. Znany był również ze swojej działalności politycznej. Na początku lat 90. założył Polską Partię Przyjaciół Piwa, która dostała się do parlamentu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy państwo dokładnie usłyszeli te kulisy, ale podkład wrócił. Na szczęście, są tacy, którzy też powiedzieli niedawno, na szczęście wrócił. Adam Malecki, Teraz i Sport w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Iga Świątek w półfinale French Open, numer 1 światowego tenisa, udowadnia, że na paryskiej mączce jest bardzo mocna. Wczoraj przekonała się o tym Czeszka Markéta Wondrouszewa, której Polka oddała tylko dwa gemy. Wojciech Fibak, były świetny tenisista, rozpływa się nad grą Polki. Iga znowu nas zachwyca swoją postawą, ale przede wszystkim walecznością. Nawet wtedy, kiedy prowadzi 6-0, 1-0, to do każdej piłki dobiega z takim impetem, determinacją. Niesamowita jest ta jej waleczność. Zachwyca i paraliżuje trochę inne tenisistki. Kolejny półfinał, kolejny wielki sukces Igi, która jutro w półfinale zagra z Amerykanką Coco Gauff. A dzisiaj kolejne ćwierćfinały w turnieju pań. Białorusinka Sabalenka zagra z Rosjanką Mirą Andrijewą, a Kazaszka Jelena Rybakina z Włoszką Jasmine Paolini. Z paryskiego turnieju wycofał się z powodu kontuzji kolana Serb Novak Djokovic. To oznacza, że w półfinale jest już jego rywal Norwek Kasper Rudd. To oznacza także, że od poniedziałku nowym numerem 1 światowego tenisa zostanie Jannik Sinner. Włoch jest w formie, a wczoraj w trzech setach odprawił bułgarskiego pogromcę Huberta Hurkacza Grigora Dimitrowa. Jannik w półfinale zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Hiszpan też w trzech setach pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. Dzisiaj w ćwierćfinale zagrają Australijczyk Alex de Minaur z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W piłce nożnej reprezentacja Polski niezmiennie przygotowuje się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Piłkarze trenują w pocie czoła. W piątek zagrają towarzysko z Ukrainą, w poniedziałek z Turcją, mówi obrońca Jan Bednarek. Mamy kilka dni na przygotowania, dwa mecze towarzyskie, żeby się dobrze przygotować do tego Euro i myślę, że każdy z nas podchodzi z optymizmem do tego. To jest super wyzwanie, ciężka grupa, ale jedziemy tam grać tak, jak najlepiej potrafimy, grać dobry futbol. No, świetnie. Dobry futbol. Polacy w grupie Euro zmierzą się z Holandią, Francją i Austrią, która wczoraj grała towarzysko z Serbią i wygrała 2-1. A nasza reprezentacja w AMP futbolu na Mistrzostwach Europy zakończyła fazę grupową z kompletem wysokich zwycięstw. Wczoraj Polacy ograli Niemców 6-0. Z Niemkami w eliminacjach do Mistrzostw Starego Kontynentu przegrały panie piłkarki. W Gdyni było 1-3. Rywalki cieszą się z awansu. Polki walczą dalej. A w koszykówce brązowy medal ekstraklasy wywalczył Śląsk Wrocław, bo też po raz drugi ograł PG spójnie Stargard. Dobry futbol nie jest zły. No przecież wiadomo, to znane hasło. Zaglądamy do prognozy pogody. Zachmurzenie będzie dziś początkowo małe i umiarkowane. Po południu umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu możliwe również burze, lokalnie z gradem. W serwisie IMGW znajdziemy ostrzeżenia hydrologiczne. To dla kilku miejsc w południowej Polsce i w związku z podnoszącym się stanem wód. Nie powinno dziś padać w centrum kraju, za to intensywna ulewa może się dziś pojawić w okolicy Białej Podlaskiej. Proszę uważać. Temperatura maksymalna wyniesie za to od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju do 25 miejscami w centrum. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w Euro! Wychodzą na czystą pozycję. Akcja na bramkę. I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Realko suszarka LG. Stream. Program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2598 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i wspominamy, nie tylko w serwisie, Janusza Rewińskiego, aktor, satyryk, poseł, zmarł w sobotę. Siara z Killerów, Bosman Bank w podróżach pana Kleksa, to między innymi, ale dla mnie przede wszystkim na ekranie Edward Nowak z Tygrysów Europy. A scena z recytacją powrotu taty Adama Michnika? Proszę się, bez żartów, przy dzieciach! To jest skandal! Adam Mickiewicz! Adam Mickiewicz to napisał, a Janusz Rewiński stworzył niezapomnianą postać. Scenę polecam, łatwo znajdą ją państwo w serwisach wideo. Na zegarach 9,5 minuty po 7, a w Trójce za minut kilka rozmowa z Magdaleną Silską z Otos Animals. let's forget about it. Trzynaście i pół minuty po godzinie siódmej, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, a w studiu Magdalena Silska z Otos Animals, czyli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i wraca temat, choć bardzo byśmy nie chcieli, by wracał w związku z weekendowymi wydarzeniami w Słowińskim Parku Narodowym. Pies zostawiony w nagrzanym samochodzie. O co z tym chodzi, że ten temat musi wracać? To jest fakt, że my jesteśmy jako Polacy bezduszni, czy po prostu brak świadomości tego, jakie konsekwencje może to za sobą nieść, mimo tych lat kampanii o tym, by dzieci w samochodach nie zostawiać? Niestety ten problem, ten proceder powraca każdego lata. Nasza organizacja działa na terenie naszego kraju ponad 20 lat, a wciąż każdego lata odnotowujemy kilkaset takich przypadków. Z naszych statystyk, z naszych obserwacji, które prowadzimy podczas takich interwencji, bądź też podczas rozmowy ze zgłaszającymi, wydaje nam się, że to jest kwestia w większości przypadków jednak braku świadomości. Dlatego warto o tym rozmawiać, warto mówić o tym, czego nie należy robić naszym pupilom, ale również też co możemy zrobić, jeżeli taki akt bezmyślności, tak, bezrefleksyjności zauważamy. Czyli jeżeli chodzi o pierwszy punkt, po pierwsze, należy wyjść z założenia, że nawet kilka minut w rozgrzanym samochodzie, który wydaje się, jak wychodzimy z niego na chwilę, robiąc szybkie zakupy, że jest schłodzony klimatyzacją i nic się nie zdarzy, on się może w ciągu kilku minut rozgrzać do temperatury nawet 90 stopni. Jeżeli chodzi o psy, które się nie pocą, one wydalają to ciepło podczas procesu ziania, one się ich ciało nagrzewają się w bardzo szybkim tempie. I to taka sytuacja zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu. Czyli absolutnie, nawet na kilka minut, nie zostawiajmy naszych najbliższych w samochodzie. To rzeczywiście też dzieci, które są pod naszą opieką. Dodatkowo też nie próbujmy siebie samego przekonać, że zostawiamy samochód w cieniu, ponieważ słońce się przesuwa, operuje i w jednym momencie samochód, który jest w cieniu, może znaleźć się w pełnym słońcu. Czyli po prostu tutaj apel do opiekunów i opiekunek, nie zostawiajmy naszych zwierząt w samochodach. A gdy spotkamy taki samochód właśnie z zostawionym tam w środku zwierzęciem, to tak jak już słyszeliśmy dzisiaj w Trójce, po prostu reagujemy, nawet można wybić szybę, to jest możliwe prawnie. Dokładnie tak i też należy o tym głośno mówić. Mamy narzędzia, które znajdują się w naszym systemie prawnym do reakcji w takich sytuacjach. Tutaj po pierwsze kierujemy się takim racjonalną oceną sytuacji. Sprawdzamy, czy rzeczywiście zwierzę jest zagrożone. Jeżeli dyszy, jeżeli się słania, jeżeli nie reaguje na nasze pukanie w szybę, widzimy od razu, że jest to stan, który może być stanem zagrażającym jego zdrowiu lub życiu. Sprawdzimy szybko, czy ktoś może w okolicy nie jest właśnie opiekunem czy opiekunką. Sprawdźmy, czy może samochód nie jest otwarty. Jeżeli te wszystkie elementy po sprawdzeniu okazują się negatywne, wtedy szybko należy skontaktować się ze służbami, ale równocześnie działać, bo nie wiemy, kiedy służby. Mówię tutaj o policji, o straży miejskiej w większych miastach. Natomiast jeżeli widzimy, że to może być kwestia minut, musimy reagować i tutaj prawo daje nam bardzo duże możliwości. W takich sytuacjach zderzamy się z tak zwanym konfliktem wartości, czyli wartość wyższa, którą jest ratowanie życia, przewyższa sytuację, dokładnie, wartość szyby, wartość tego mienia i jest to absolutnie, nie mamy żadnej odpowiedzialności, jeżeli te wszystkie przesłanki zostaną spełnione, wybijamy taką szybę, ratujemy zwierzę, oczywiście róbmy też to rozważnie, nie pod wpływem emocji. Policja zaleca, aby wybijać przednią szybę, bo zazwyczaj zwierzęta, oczywiście sprawdzamy też, gdzie znajduje się zwierzę, zazwyczaj zwierzęta znajdują się w tyle samochodu, oczywiście też mogą siedzieć na pierwszym siedzeniu, szukając ratunku. I tutaj rozbijamy tą szybę w świadomy, rozważny sposób i też po uwolnieniu takiego zwierzęcia z tej pułapki śmierci, też bardzo ważny aspekt, nie próbujmy poić tego zwierzęcia zimną wodą, bo ono już jest na tyle rozgrzane, że kontakt z zimnym płynem może doprowadzić do jeszcze większych fatalnych konsekwencji, do udaru, także woda powinna być ciepła, letnia. Mówiła pani o tym, że warto o tym rozmawiać. Ja myślę, że to jest ważny aspekt, to znaczy nie czekajmy tylko na polityków, tylko na dziennikarzy, tylko na organizacje, które o tym mówią. To jest temat, o którym można po prostu porozmawiać w domu czy wśród znajomych i gdzieś tam przypomnieć, wspomnieć, pokazać swój negatywny stosunek do takich sytuacji. I to też zadziała. Oczywiście tak, sprawczość jest w naszych rękach. Tak naprawdę prawo, nie tak naprawdę, prawo służy nam, służy innym zwierzętom i to od nas zależy, jak będziemy z tego prawa korzystać. I tutaj jak najbardziej kwestie edukacji, którą każdy z nas może dalej krzewić. Tak jak zostało powiedziane, w naszych domach, podczas rozmów ze znajomymi, podczas też takich bezpośrednich reakcji, też jest bardzo ważne nadmienienie w kontekście właśnie tych naszych reakcji, że też w takich sytuacjach wypełniamy obowiązki, które są zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Gdyż brak takiej reakcji, też możemy tutaj przytoczyć sytuację, kiedy nie reagujemy, gdy widzimy na przykład zwierzę potrącone na ulicy, może stanowić, może wypełniać odpowiedzialność w kontekście przyczyniania się do znęcania się nad tym zwierzęciem. Artykuł 6 ustęp 2 ustawy o ochronie zwierząt mówi jasno, że są to czyny zabronione, które powodują cierpienie bądź ból zwierzęcia, gdyż zwierzęciu jako istocie czującej jest należne z naszej strony poszanowanie i opieka. Pani mówi o zwierzętach na przykład potrąconych, ale czasem też spotykamy podczas chociażby wakacyjnych podróży pieski wędrujące wzdłuż dróg ekspresowych, autostrad. To chyba tak samo jak w przypadku tych potrąconych. Jednak warto się zatrzymać, przekonać się do tego. Okej, przejechałem, minęło kilkaset metrów, ale możemy się zatrzymać na poboczu, oczywiście w bezpieczny sposób zareagować, czy pomóc nawet takiemu zwierzęciu, które po prostu tamtędy idzie, bo nie wiadomo, co wydarzy się za chwilę. Dokładnie tak. Właśnie to jest taki tryb analizy i myślenia, który bardzo mocno zalecamy. Dość często reakcja taka pierwsza ad hoc jest tego typu, a może ktoś inny się zatrzyma, to jest bardzo typowe, albo bardzo się spieszę, albo a może ten piesek właśnie podąża do domu. Tylko znowu, racjonalna analiza potencjalnej sytuacji i potencjalnych zagrożeń. Taki pies, szczególnie na ruchliwej ulicy, jest w bardzo dużym zagrożeniu swojego życia i zdrowia. W każdej chwili w jakiejś panice może zmienić tor swojego biegu, swojej ucieczki. No i możemy sobie wyobrazić razy, jakie to może mieć konsekwencje na ruchliwych arteriach. Natomiast tutaj też mamy bardzo dużo narzędzi. Po pierwsze, reagujmy, próbujmy znaleźć bezpieczne miejsce do zatrzymania, próbujmy przeanalizować tą sytuację. Też ważne jest, aby nie wykonywać jakichś takich bardzo gwałtownych, emocjonalnych ruchów, gdyż taki pies, będąc w panice, może jeszcze bardziej sobie zagrozić. Też dlatego bardzo mocno przekonujemy, aby nie gonić takich zwierząt, aby nie próbować, nie mając do tego kompetencji, próbować w jakiś sposób taki spontaniczny łapać. Próbujmy podążać za tym zwierzęciem od razu, równocześnie informując służby. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie nie działają organizacje prozwierzęce, to oczywiście pierwszym kontaktem jest numer 112 i wtedy instytucje, które są do tego kompetentne, takie jak policja, powinny zareagować, powinny się w jak najszybszym czasie znaleźć na miejscu. Ja myślę, że kiedyś usłyszałem takie zdanie na temat takich sytuacji, że skoro pies jest na poziomie tam emocjonalnym czy rozwoju umysłowego podobny do kilkuletniego dziecka, to zachowajmy się tak, jakbyśmy się zachowali, gdyby to było właśnie kilkuletnie dziecko, prawda? I to chyba wystarczy. Magdalena Silska z Otos Animals, gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak zamknięty w klatce ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Kochaj obłędnie i wiedz,

A4 na jezdni do Katowic, A4 stoi w okolicach miejscowości Zakrzów. Jedziemy dalej i mamy zator na obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Południe i Skawina. Stoją kierowcy na jezdni do Katowic, ale też przed węzłem Kraków Tyniec zatrzymują się kierowcy. W stronę Krakowa korek jest też na Siódemce, w Libertowie, a także na drodze 44 przed Skawiną. Na Śląsku spora kolejka jest na trasie S1 w stronę Dąbrowy Górniczej od Wojkowic Kościelnych. W przeciwnym kierunku jednak ta kolejka jest dużo mniejsza. Trasa S86 Sosnowiec-Katowice, tu postoimy. Na drodze 52 mamy korek w stronę Bielska-Białej. Przed węzłem Lipnik zatrzymują się kierowcy. A na Pomorzu korkuje się obwodnica Trójmiasta. Przed węzłem Gdańsk-Południe się zatrzymujemy, to w stronę Łodzi. Zator ciągnie się od węzła Kowale. No a teraz czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Ponad 1200 interwencji strażaków po gwałtownych burzach w województwie śląskim. Najwięcej zgłoszeń o zalaniach i podtopieniach. Prawie 900 było w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Sytuacja pogodowa stabilizuje się. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przestały już obowiązywać. W południe poznamy skład komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Na wspólnej konferencji prasowej wystąpił premier Donald Tusk, a także minister sprawiedliwości, szef MSWiA i szef służby kontrwywiadu wojskowego. To właśnie generał Jarosław Stróżyk pokieruje pracami komisji. Zbadany ma być okres od 2004 do 2024 roku. W komisji mają zasiadać eksperci, którzy będą pracować za zamkniętymi drzwiami. Za 2 miesiące ma być znany pierwszy raport. Nigel Farage, główny orędownik Brexitu, został oblany mlecznym koktajlem w pierwszym dniu swojej kampanii wyborczej w Clacton we wschodniej Anglii. W związku z incydentem policja aresztowała 2 osoby, 25-letnią kobietę, która oblała 60-letniego polityka i mężczyznę, który w czasie jej zatrzymywania zaatakował funkcjonariuszy. Nigel Farage ponownie stoi na czele prawicowo-populistycznej partii Reform i startuje w zaplanowanych na 4 lipca wyborach do Izby Gmin. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 pozostało minut 27, a teraz spoglądamy do prognozy pogody. Poranek mamy ciepły, bo w zasadzie to nie prognoza, to teraźniejszość. Na ogół od 15 do 20 stopni, a teraz prognoza, bo w najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu będą dziś możliwe, po południu także możliwe burze lokalnie z gradem, bez opadów tylko w centrum kraju. I alerty IMGW związane z burzami, jak mówił Krzysztof, przestały obowiązywać, ale tak czy siak, proszę zachować ostrożność. No, pogoda w ostatnich dniach specjalnie przewidywalna nie jest. Blondie w Trójce, Call Me. O, jeśli ktoś miał takie życzenie, to właśnie je teraz spełniamy. A wiedzą państwo, jaki jest problem z takimi utworami? Że prowadzący zaczyna rytmicznie kiwać głową i istnieje duże ryzyko, że uderzy w mikrofon. I prawie się to stało przed chwilą. No ale na szczęście się udało tego uniknąć. A na linii jest z nami pan Arkadiusz z Torunia. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, panie Robercie. Z fajną informacją taką, myślę, przydatną w kwestii zostawiania rzeczy w samochodzie i osób, i zwierząt. Tak. W kwestii przypadkowego pozostawienia, albo inaczej, żeby nic w samochodzie nie pozostało. Czy to jest jakaś rzecz, czy dziecko właśnie, czy zwierzę, to proszę spójrzcie, szczególnie w nowych autach jest funkcja przy wyłączaniu silnika, komunikat się pojawia i informacja dźwiękowa, sprawdź tylną kanapę, czy nic nie zostawiłeś w samochodzie. No jest to bardzo przydatne, tak uważam. Tak, coś podobnego, prawda, jak w pociągach, czy w metrze, te przypomnienia o tym, że się czegoś nie, czy się czegoś nie zostawiło. Niby oczywista sprawa, ale zawsze się przydają. Ważna uwaga od pana Arka. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. Dwadzieścia dwie minuty do godziny ósmej. Friendly Fires, Silhouettes teraz w Trójce. Ewentualne zostawianie niefortunne zwierząt, no czasem także dzieci w samochodach rozgrzanych. To dziś najważniejszy temat porannej audycji i w tym temacie także głos pana Radosława. Dzień dobry, panie Radku. Witam serdecznie. nie zawsze kierowcy są tak okrutni albo bezmyślni, że zostawiają pieski. Czasami trzeba wyskoczyć na chwilę. Wtedy kartka za szybą, zaraz wracam, numer telefonu. Nie wybijajmy szyb tak od razu. No pytanie, pytanie tylko, panie Radku, czy to wystarczy ta kartka, no bo tak jak mówiła dziś nasza gościni, nawet kilka minut może być niebezpieczne, ale dziękujemy za ten głos, powiedziałbym, racjonalizatorski. Sponsorem audycji jest Orlen. Na tą audycją Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przed nami ważna decyzja dla kredytobiorców i oszczędzających. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Utrzymanie poziomu dotychczasowego zakładają praktycznie wszyscy, a wśród nich ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Jesteśmy w trybie wyczekiwania, aż pewne zjawiska, procesy w gospodarce się wyjaśnią, czyli na przykład w jakim stanie jest rynek pracy i czy wysoka dynamika płac będzie się utrzymywać do końca tego roku, czy dłużej, czy może z jakiegoś powodu zaniknie. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. Zdaniem ekonomisty tak może zostać do końca roku albo nawet i dłużej. Decyzję Rady poznamy dzisiaj po południu. Dodajmy, że jutro z kolei decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Europejski Bank Centralny i tu rezultat posiedzenia bankierów centralnych może być nieco bardziej sensacyjny. Bardzo prawdopodobne, że pierwszy raz od 5 lat obniżą stopy procentowe w strefie euro. Polskie firmy w ogonie cyfrowego rozwoju, tak wynika z danych Eurostatu. W ubiegłym roku odsetek tych w cyfrowej awangardzie Unijny Urząd Statystyczny oszacował na nieco ponad 20%. To daje naszemu krajowi 21. lokatę wśród unijnej 27. W krajach, które otwierają tabele najbardziej rozwiniętych cyfrowo, taki wskaźnik oscyluje wokół 60%. Polscy przedsiębiorcy niekoniecznie chcą iść w cyfrowe nowinki, bo to oznacza po prostu dla nich koszty, mówi Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju. To, nad czym my jako PFR pracujemy, chcemy pokazać firmom, że inwestując w pewne rozwiązania, zyskasz w dłuższym okresie czasu. Czy w Polsce wszyscy przedsiębiorcy mają takie strategiczne myślenie, czy myślą bardziej o tym, gdzie są tu i teraz? Część myśli, część ma w budżecie pieniądze na inwestycje i je wykorzystuje również na transformację cyfrową. Część czeka, póki działa, działa. I nie myśli o tej transformacji. Kruczkowska dodaje, że coraz ważniejszym tematem jest też bezpieczeństwo cyfrowe firm. Należy szkolić pracowników, podnosząc ich kompetencje związane właśnie z zagrożeniami cyfrowymi, prowadzić audyty bezpieczeństwa w firmie, zastanowić się, jakie zabezpieczenia cyfrowe można byłoby wprowadzić w firmie, patrzeć, monitorować, czy to wszystko działa i cały czas tak naprawdę to uaktualniać, bo era technologiczna nie czeka, to się cały czas bardzo szybko zmienia. Z badania PFR wynika, że tylko niespełna 20% firm w Polsce ma jakikolwiek plan cyfrowy. Nasz plan ramówkowy jest jasny. Ekonomicznie słyszymy się ponownie o 9.30. Sponsorem audycji był Orlen. Ding dong! Sprawdź, czy zabrałeś wszystko ze studia. Na głowę trzeba, panie redaktorze, chyba zabrać. A głowę? A tak, bo jeszcze o 9.30 tu poważne rozmowy będą się odbywały. Proszę pamiętać. mam ważne wieści dla tych, którzy na 8 do pracy lub szkoły, bo do 8 pozostało, uwaga, 11 minut. Ale nie mówię tego po to, by się państwo jakoś specjalnie spieszyli i na przykład łamali przepisy ruchu drogowego. Nie, nie. Proszę pamiętać o tym, że jest czerwiec, że to już końcówka roku szkolnego i jest ciepło i w ogóle, no jakoś, jakąś wymówkę się znajdzie przecież. Na te 2-3 minuty spóźnienia najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak to działa? Unia Europejska. A w dzisiejszym odcinku tego cyklu opowiemy państwu o tych mądrzejszych, ale także tych mniej mądrych przepisach unijnych. Dlaczego Bruksela tak komplikuje sprawę i czy zawsze musimy się jej podporządkowywać? O tym Bartosz Bielecki. W 2010 roku po protestach francuskich rolników ślimak miał być uznany przez Unię Europejską za rybę. Otóż nie. To jeden z popularniejszych mitów dotyczących unijnego prawa. Prawa, które reguluje bardzo wiele spraw. To są rozwiązania na bardzo różnym poziomie, ale takie, które nam często upraszczają życie w skali całej Unii Europejskiej. Przyznaje Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Czasami są takie skargi, że to prawo unijne jest skomplikowane. Ale tak naprawdę często zdarza się tak, że jedno unijne rozporządzenie zastępuje 27 różnych ustaw w państwach członkowskich, więc w skali Unii Europejskiej. To jest olbrzymie uproszczenie. To wymienimy sobie kilka przykładów. Niedawno unijne przepisy określiły uniwersalne typy ładowarki. Kilka lat temu wprowadzono bezpłatny roaming, czyli brak opłat za połączenia między różnymi krajami. Jest też coś dla tych, którzy w piątkowy wieczór postanowili zaszaleć w sieci. Jeżeli pomyślimy sobie o takich właśnie bardzo podstawowych rzeczach, tłumaczy dr Adam Ploszka z Amnesty International. To można sobie łatwo wyobrazić, że każdy z nas ma jakąś rzecz, którą popełnił w przeszłości, której nie chciałby, żeby gdy pisze się go imię, nazwisko, wyszukiwarkę, to ona się pojawiała. I to jest właśnie tak zwane prawo do bycia zapomnianym w internecie. I to przyszło do nas jako element prawa Unii Europejskiej. Unijny prawodawca zadbał też o to, aby nikt w internecie nie zamykał nam ust. Jako użytkownik, autor posta, który został usunięty w mediach społecznościowych, dodaje Natalia Mielech, prawniczka i europeistka. My mamy prawo właśnie dzięki unijnym przepisom odwołać się od tej decyzji. Uratowani! Uratowani jesteś! Musimy też pamiętać o jednym. Prawo unijne ma co do zasady nadrzędny stosunek wobec prawa krajowego. I chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają, to w sytuacji, gdy przepis polski brzmi zgoła odmiennie niż przepis europejski, to rozstrzygnięcie jest następujące. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. W roli Krzysztofa Jarzyny Unia Europejska. Co złego, to nie my. I warto jej słuchać, bo konsekwencje mogą być nieprzyjemne. Najskuteczniejszym w tym zakresie narzędziem okazała się presja finansowa, ponieważ tak zwany mechanizm warunkowości, czyli powiązanie wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem podstawowych standardów zostało jakby wprowadzone w Unii Europejskiej, a podstawą do tego, i to też warto o tym przypomnieć, bo o tym się zapomina, były traktaty unijne. Tu mowa o rozwiązaniach, jakie przyjęto, aby, mówiąc delikatnie, zmotywować państwa do przestrzegania zasad praworządności. Wśród nich jest na przykład prawo do sprawiedliwego procesu. Proszę wstać, sądzie. Właśnie, jak już w sądzie jesteśmy. Podczas rozstrzygania danej sprawy sędzia musi wziąć też pod uwagę to, co stanowią w tym zakresie przepisy unijne. Jeśli ma w tej kwestii wątpliwości, to powinien zapytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czasami warto do tego sędziów namawiać, bo jak wiadomo... No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Przekonali się o tym chociażby frankowicze. Dzięki decyzjom sędziów z Luksemburga polskie sądy musiały przyznać im w wielu kwestiach rację, co wpłynęło na zapadłe później orzeczenia. A na koniec coś w przedwakacyjnym klimacie. Bo chociaż linie lotnicze to nie PKP, to i tu zdarzają się kłopoty z punktualnością. Tam, gdzie to opóźnienie wynosi dłużej niż 3 godziny, czy my przylatujemy do miejsca docelowego 3 godziny po planowanym czasie, wówczas mamy prawo do odszkodowania. Ale z góry zaznaczmy, że na planowany odlot trzeba być na czas, a najlepiej 2 godziny wcześniej. Jak to działa? Unia Europejska. Przypominamy, wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę, a dziś Światowy Dzień Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. No to świętujemy. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Ajajaj! If it weren't for your maturity, none of this would have happened.